Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 marca, jest 6. Anna Zaleśna-Sawera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Nota protestacyjna zostanie przekazana rosyjskim władzom inną drogą. Ambasador nie stawił się w MSZ-cie. W Warszawie pożegnano Ernesta Bryla. Poeta i pisarz zmarł 10 dni temu. Zatrzymany pracownik firmy budowlanej usłyszy zarzut niezabezpieczenia materiału promieniotwórczego. Ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andrzejew nie zjawił się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych mimo wezwania. Polska domagała się wyjaśnień w sprawie incydentu z rosyjską rakietą, która w niedzielę naruszyła naszą przestrzeń powietrzną. W związku z niepojawieniem się ambasadora Andrzejewa w resorcie dyplomacji, rzecznik MSZ Paweł Wroński zapowiedział, że polska nota protestacyjna zostanie dostarczona rosyjskim władzom inną drogą. Jednocześnie podkreślił, że konwencja wiedeńska jasno precyzuje obowiązki ambasadora w kraju przyjmującym. Zastanawiamy się, czy pan ambasador wykonuje instrukcje MSZ w Moskwie i czy jest w stanie właściwie reprezentować w Warszawie interesy Federacji Rosyjskiej. Rosyjska rakieta wleciała nad terytorium Polski. Obiekt znalazł się w polskiej przestrzeni na wysokości miejscowości Oserdów w województwie lubelskim i przebywał w niej przez 39 sekund. W trakcie całego przelotu rakieta była obserwowana przez wojskowe systemy radiolokacyjne. Jan Oleński, Polskie Radio. Postępowanie ambasadora Rosji jest nieakceptowalne, wręcz niedopuszczalne. Niestawienie się w MSZ to duże uchybienie, uważa historyk protokołu dyplomatycznego dr Janusz Sibora. Jego zdaniem nie była to samodzielna decyzja Siergieja Andrzejewa, ale musiała być konsultowana z centralą w Moskwie. Rodzina, duchowni, przyjaciele, wśród nich liczni artyści, pożegnali Ernesta Bryla. Poeta, pisarz, dziennikarz i dyplomata spoczął na jednym z warszawskich cmentarzy. Żegnamy artystę, który towarzyszył Polakom na drogach życia i w marszu na drogach wolności, napisał prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym przez Wojciecha Kolarskiego. Wrażliwy badacz duszy Polski wzniósł w sobie pomnik trwalszy niż ze Spiżu. Są nim strofy, które zapadły w pamięć czytelników. Wiersze Ernesta Bryla od 2008 roku śpiewa Marcin Styczeń. Jak mówił, pokochał tę poezję pisaną w nieoczywisty sposób. Która może być pomocna także człowiekowi dzisiaj właśnie, poszukującemu, czy nawet niewierzącemu, ale takiemu, który zadaje pytania. Mirek Kowalik z zespołu Raz, Dwa, Trzy również tworzył z artystą, między innymi płytę Jasność Narodzenia. On tak opowiadał o Bożym Narodzeniu, że nawet jakby człowiek nie wierzył, to był wierz, bo on opowiadał historię i ta historia była prawdziwa. Ernest Bryl zmarł 16 marca w wieku 89 lat. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Bezrobocie w lutym wyniosło 5,4%, czyli tyle samo, co w styczniu, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Dawid Sułkowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego mówi, że na tle regionu to dobry wynik. Jest drugą najniższą w Unii Europejskiej po Malcie. Wyższy poziom bezrobocia niż w poprzednich miesiącach ma charakter sezonowy. Spodziewamy się, że w bieżącym roku bezrobocie utrzyma się na poziomach zbliżonych do 2023 roku. Dane GUS-u są zgodne z szybkim szacunkiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pracownik firmy budowlanej odpowie za pozostawienie bez odpowiedniego zabezpieczenia materiału promieniotwórczego. Chodzi o zgubiony w ubiegłym tygodniu w Krakowie defektoskop, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Janusz Kowalski. Przesłuchano w tej sprawie właściciela firmy, która prowadziła działania związane z tymże detektorem i został zatrzymany pracownik tej firmy, który zagubił tenże defektoskop. Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia, a poszukiwania defektoskopu trwają. Ponad 33 metry miał wielkanocny mazurek, który przygotowano na Starówce w Kaliszu. Świąteczny wypiek składał się z kilku warstw i był przyozdobiony bakaliami. Historia mazurka wielkanocnego sięga średniowiecza. Wtedy w klasztorach powstawały pierwsze wypieki z ciasta na bazie mąki, jajek, miodu i orzechów. Do tej tradycji nawiązali kaliscy cukiernicy. Dżemy, kremy, no i ciasto. Nie je się u mnie tak za bardzo, to wolę kawałek kupić dla symboliki takiej, nie wielkanocnej. Violeta Kaźmierczak, proces tworzenia mazurka jest wieloetapowy, czyli najpierw był wypiek blatów z ciasta kruchego, potem było to składane, przekładane kajmakiem i marmoladą i na końcu przeozdabiane i ozdobami, bakaliami typu migdały, rodzynki, orzechy włoskie. 33,71. Mazurek wielkanocny to tradycja, a przygotowywany jest w wielu wariantach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek pogodny i słoneczny, tylko na północnym wschodzie rano może się jeszcze chmurzyć i padać. Będzie od 8 do 15 stopni. Wybory samorządowe 2024. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Przed nami szalenie intensywny czas. Czas walki o przełamanie tego układu politycznego, który zabetonował samorządy w całej Polsce. Przed nami czas walki o wolność. Dziś idziemy do wyborów samorządowych razem po to, żeby odzyskiwać te samorządy albo żeby utrzymać tam pozycję, którą mamy, żeby ją wzmocnić. Mniej ideologii i polityki, a więcej remontów dróg, chodników, nowoczesnych szkół, przedszkoli, żłobków, inwestycji, dobrze płatnych miejsc pracy, troski o seniorów. To są zadania samorządu. Jesteśmy siłą umiarkowaną, siłą, którą chce, żeby samorząd zajmował się rządzeniem i sprawami lokalnymi, a nie reformowaniem kogokolwiek w duchu jakiejś ideologii. Chcemy oddać mieszkańcom samorządy, chcemy pozwolić im budować miejsca, w których żyją, pozwolić im swobodnie rozwijać swoje biznesy i pozwolić im żyć po swojemu. Projekty nowoczesne, projekty służące obywatelom powinny być kontynuowane. I nie mam tu na myśli tylko CPK, ale już w tej chwili w rządzie mówi się o wstrzymaniu inwestycji kolejowych. One mają służyć wszystkim Polakom. Polacy mają mieć swobodę przemieszczania się i autami, i koleją, i ogrzewania swoich domów, i budowania swoich domów. To są rzeczy podstawowe. My o nich wszystkich mówiliśmy w kampanii wyborczej i będziemy mówić w kolejnej kampanii. Wspólnie zbudujemy sprawny, a przede wszystkim otwarty na potrzeby mieszkańców samorząd. Wspólnie wygramy wolność. A to, czego przede wszystkim Polacy potrzebują, to elementarnego dobrobytu, elementarnej wolności, możliwości kontynuowania swojego życia w swoim własnym kraju w zgodzie ze swoimi przekonaniami. Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy. Łączy nas wolność. Materiał KKW Koalicja Obywatelska. Wreszcie odblokowaliśmy 600 miliardów złotych z Unii Europejskiej. Na modernizację okolicy. Na nowe inwestycje. Na nowoczesne projekty. Na to, co otacza Polki i Polaków każdego dnia. Bo to ich pieniądze. Koalicja Obywatelska dotrzymuje słowa. Zagłosuj na nas w najbliższych wyborach. Już 7 kwietnia. Ta kampania samorządowa to będzie walka zarówno o przyszłość gminy, miasta, powiatu. Nikt niczego nie dał nam na zawsze. Ten Marsz Miliona Serc, on musi się dalej toczyć. 15 października Polacy pokazali, że potrafią stanąć po stronie dobra, przyzwoitości, praworządności, demokracji. Wiemy, jak realizować tę wielką transformację Polski. Idźcie do wyborów samorządowych. Poszukajcie na listach kandydatów Koalicji Obywatelskiej. To sprawdzeni, doświadczeni, świetni samorządowcy i społecznicy. Oddajcie głos na kandydatów Koalicji Obywatelskiej. Potrzebujemy pełnej mobilizacji. Zagłosuj na Koalicję Obywatelską. Kobiety, 15 października pokonałyście PiS, a my jako Koalicja Obywatelska dotrzymujemy obietnic. Przywróciliśmy finansowanie in vitro. Przegłosowaliśmy ustawę o dostępie do antykoncepcji awaryjnej bez recepty. Złożyliśmy projekt ustawy o legalnej aborcji do 12 tygodnia. Przed nami jeszcze wiele pracy. Przede wszystkim dostępna i legalna aborcja do 12 tygodnia. Pełny dostęp do badań prenatalnych i prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie. Koalicja Obywatelska walczy o Wasze prawa. Materiał KKW Koalicja Obywatelska. Polska jest jedna i dobrze to wiemy. Dla nas inwestycje w najmniejszych miejscowościach są tak samo ważne jak te w Warszawie czy Krakowie. Nie dla wszystkich jest to oczywiste. Niektórzy chcą przekreślić Polskę lokalną na rzecz wielkich ośrodków miejskich. Polska nie może zmierzać trzecią drogą. Drogą chaosu, zamieszek i niepewności. Polska potrzebuje drogi prowadzącej do spokoju, odpowiedzialnych decyzji i zrównoważonego rozwoju. Zaczynając od najmniejszych gmin, po wielkie miasta wojewódzkie. Poprowadź Polskę bezpieczną drogą. W wyborach samorządowych wybierz listę numer 1. Wybierz Prawo i Sprawiedliwość. Polska jest jedna i dobrze to wiemy. Dla nas inwestycje w najmniejszych miejscowościach są tak samo ważne jak te w Warszawie czy Krakowie. Nie dla wszystkich jest to oczywiste. Niektórzy chcą przekreślić Polskę lokalną na rzecz wielkich ośrodków miejskich. Polska nie może zmierzać trzecią drogą. Drogą chaosu, zamieszek i niepewności. Polska potrzebuje drogi prowadzącej do spokoju, odpowiedzialnych decyzji i zrównoważonego rozwoju. Zaczynając od najmniejszych gmin, po wielkie miasta wojewódzkie. Poprowadź Polskę bezpieczną drogą. W wyborach samorządowych wybierz listę numer 1. Wybierz Prawo i Sprawiedliwość. Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość. Materiał wyborczy KW Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy. Każdego dnia dbamy, aby Polska była coraz lepszym miejscem do życia. Naszą siłą są lokalne społeczności, współpraca ponad podziałami oraz wielomiliardowe inwestycje w samorządach. Nowe połączenia kolejowe, wybudowane bezpieczne drogi i obwodnice, inwestycje w świetnie wyposażone szpitale i unikalne obiekty sportowe to droga do wspólnego dobrobytu. Razem budujmy Polskę przyszłości, Polskę samorządową, Polskę bezpieczną, w której każdy czuje się dobrze. My łączymy, a nie dzielimy. Jesteśmy dumni z naszych miast i regionów. Jesteśmy dumni z Polski. Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy. Lista numer 6. Materiał wyborczy KW Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy. Każdego dnia dbamy, aby Polska była coraz lepszym miejscem do życia. Naszą siłą są lokalne społeczności, współpraca ponad podziałami oraz wielomiliardowe inwestycje w samorządach. Nowe połączenia kolejowe, wybudowane bezpieczne drogi i obwodnice, inwestycje w świetnie wyposażone szpitale i unikalne obiekty sportowe to droga do wspólnego dobrobytu. Razem budujmy Polskę przyszłości, Polskę samorządową, Polskę bezpieczną, w której każdy czuje się dobrze. My łączymy, a nie dzielimy. Jesteśmy dumni z naszych miast i regionów. Jesteśmy dumni z Polski. Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy. Lista numer 6. Materiał wyborczy KW Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy. Nie ma wolności bez samorządności, nie ma rozwoju bez samorządności i nie ma takiego rządu, który bez silnego samorządu sobie poradzi. Sam rząd nie wystarczy. Potrzebny jest silny samorząd, najlepsi gospodarze z trzeciej drogi. Popatrzcie, kiedy wybuchł COVID, kiedy rząd kupował niewidzialne respiratory i miotał się od ściany do ściany w chaotycznych zakazach i nakazach, kto ratował Polaków? Kto kupował maseczki? Kto kupował sprzęt? Samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci. Oni ocalali nasze życie. Upokorzenie samorządu, nie samorządowców. Upokorzenie wspólnoty lokalnej, nie tylko wójta, burmistrza, prezydenta czy radnego. To jest jeden z największych grzechów popełnionych przez poprzednią władzę. Mocna wspólnota, silna gmina, świetnie zarządzane miasto, dobry sołtys, mądry radny. To jest Polska, której chcemy po tych wyborach. My wiemy, jak tę siłę uwolnić i ją uwolnimy. Solidarność, braterstwo, współpraca i wspólnota to są synonimy trzeciej drogi. Nie ma ważniejszej sprawy niż wiarygodność, nie ma ważniejszej sprawy niż dowiezienie gwarancji. To jest nasze zobowiązanie. Po 20 latach polityki, którą rządził konflikt, czas na 20 lat polityki, w której rządzić będzie współpraca, w której rządzić będzie to, że ludzie umieją rozmawiać ze sobą, tworzyć, budować, a nie tylko spierać się między sobą. Jesteśmy na początku tej ery. Materiał wyborczy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe. Materiał Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica. Po lewej stronie serce masz. Jesteśmy w rządzie, bo mamy swoje wartości. Nie zapomnimy o nich. Możecie być pewni, że w lokalnym samorządzie też po to będziemy. Żeby pamiętać o tym, czy w Zamościu potrzebny jest dobry chodnik na jakiejś ulicy, czy we Wrocławiu potrzebujemy więcej i jeszcze więcej nakładów na nowoczesną edukację. Czy potrzebujemy środków finansowych, które będą zmieniały Warszawę, czy infrastruktura w Bydgoszczy może być jeszcze lepsza. I tak miasto za miasteczkiem, i mała gmina, i wielka metropolia. Kto o tym będzie pamiętał, jak nie Lewica? Lewica. Lista numer 4. Materiał Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica. Po lewej stronie serce masz. 15 października Polki i Polacy obrali kurs na praworządność, a my tę praworządność dowozimy, a przy okazji gigantyczne pieniądze z Brukseli. Te wielkie pieniądze trzeba szybko i mądrze wydać. W samorządach będą to robić odpowiedzialni ludzie, których wybierzemy 7 kwietnia. I tymi odpowiedzialnymi ludźmi są kandydaci i kandydatki Lewicy. Lewica. Lista numer 4. Materiał Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica. Po lewej stronie serce masz. Jest masę młodych ludzi, którzy nie mają zdolności kredytowej. W związku z tym powinni mieć prawo do tego, żeby mieć możliwość wynajęcia taniego mieszkania. Idźcie na wybory, walczcie o swoje prawa. Bądź zawsze tam, gdzie twoje miejsce. Lewica. Lista numer 4. Wybory samorządowe 2024. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you.

przed nami serwis sportowy w studiu Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Niespodzianka na Florydzie. Iga Świątek odpadła z prestiżowego tenisowego turnieju w Miami po porażce z Jekateriną Aleksandrową 4-6 i 2-6. Liderka światowych list skończyła udział w zawodach na czwartej rundzie. W rundzie trzeciej w singlu mężczyzn swój mecz wygrał Hubert Hurkacz. Pokonał 7-6, 6-7 i 6-3 Amerykanina Sebastiana Kordę. O szczegółach z Miami Jan Pachlowski. To był zdecydowanie jeden z najsłabszych meczów Igi Świątek w ostatnich miesiącach. Trzeba jednak przyznać, że przeciwniczka zagrała doskonale. Była skuteczna w serwisie. Trafiała z głębi kortu, popełniała bardzo mało błędów. A Polka, cóż, nie była w stanie zrobić nic konkretnego, co zmieniłoby jednostronny obraz pojedynku. Na pewno moja przeciwniczka taką presję zrobiła, że tak, no w pewnym sensie chciałam mieć inicjatywę od pierwszej piłki, żeby ona jej nie miała i czasami jej przestrzeliwałam przez to. Mówiła Iga Świątek. O wygranej często przesądzają niuanse. Przekonał się o tym w Miami Hubert Hurkacz. Po dwóch pierwszych partiach, w których żaden z tenisistów nie potrafił się przełamać, w trzecim secie Hurkacz był pierwszym zawodnikiem, który wygrał gema przy serwisie przeciwnika. To był przełomowy moment. Była walka. Sebastian to świetny zawodnik. Warunki, które dzisiaj panowały, były na pewno ciężkie, dość biało. Podsumował mecz Hubert Hurkacz. O ćwierćfinał Polak zagra z Grigorem Dimitrowem. Tenisiści grali ze sobą czterokrotnie i zawsze górą był Bułgar. Z turnieju Miami Open dla sportu w trójce. Jan Pachlowski. Mecz Hurkacza z Dimitrowem już dziś wieczorem. O podobnej porze, co mecz piłkarskiej reprezentacji Polski, biało-czerwoni zagrają w Cardiff z Walią w finale baraży o awans na Euro. Mówi obrońca Jan Bednarek. Wiemy, jaki to jest styl, tak naprawdę styl wyspiarski, bezpośrednia piłka, stałe fragmenty, fizyczny futbol, bardzo dobra atmosfera, więc jesteśmy na to przygotowani, ale skupiamy się tylko i wyłącznie na sobie. My wiemy, że grając na naszych warunkach i na miarę naszych możliwości to spotkanie wygramy. A to spotkanie rozpocznie się o 20.45. Zaglądamy jeszcze na siatkarskie parkiety Plus Ligi. Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle walczyła, ale przegrała w Warszawie z Projektem 2-3 w meczu 27. kolejki siatkarskiej Ekstraklasy. Wicemistrzowie Polski po porażce pozostali na 9. miejscu w tabeli. Na 3 kolejki przed końcem sezonu zasadniczego Zaksa traci punkt. Do 8 w lidze Indyk Pola ZS-u Olsztyn czekają trudna walka o awans do ćwierćfinału. Projekt jest wiceliderem rozgrywek. Dzisiaj niemal wszędzie pogodnie, rano możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 15 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Ciekaw jestem, jakie są Państwa przewidywania dotyczące dzisiejszego meczu. Może 4-0 dla Polski, albo jakiś inny wynik. Optymista. Robert, ty też się uśmiechnąłeś, więc jakieś takie pozytywne emocje. Nie, no oczywiście, pozytywnie od rana. Mam nadzieję, że zestawy kibiców już przygotowane, kibice będą dzisiaj krzyczeć głośno i... Wiemy, co robimy wieczorem w każdym razie. Zagrzewać biało-czerwonych do walki, gdziekolwiek, proszę Państwa, będziemy. 2-2, 7-3 w sprawie dzisiejszego spotkania. 25 minut do godziny 7. Teraz trójca Anita Lipnicka. Siedem długich lat nie widziałam cię. Czasem myślę, że to był tylko sen. Nikt prócz nas nie dzielił tamtych chwil. Nie zostało nic, zniknął po nas ślad. Żadnych listów, zdjęć, czasu było brak. Nikt go nigdy nie miał mniej niż my. Powiedziałeś mi, że chcesz kochać jak na filmach. Tracić zmysły jak na filmach. Tam gdzie serce woła biec. Noc i dzień, tylko tęsknić jak na filmach. Grać o wszystko jak na filmach. Z życia brać co mogłeś mieć. Tobą szłam, meteorów deszcz w żyłach tańczy nam. Kiedy z oczu traciliśmy świat, z Stawialiśmy dom z hotelowych ścian, naszych losów splot nie miał szans by trwać. W niebie pełnym pożyczonych gwiazd. A ja mocno tak chciałam kochać jak na filmach, tracić zmysły jak na filmach, tam gdzie serce woła biec. Noc i dzień tylko tęsknić jak na filmach, grać o wszystko jak na filmach, z życia brać co mogłem mieć. Słono przyszło płacić nam za te szczęścia gaść, czy warto było, nie wiem. Spłonął w słońcu tamten maj, z nim razem ty i ja, reszta jest wspomnienie. O czym piszą portale o poranku? Czy to będzie ostatni mecz Probierza w reprezentacji? To pytanie na wprost.pl. Michał Probierz może pożegnać się z posadą selekcjonera reprezentacji Polski, jeśli nie wygramy z Walią i nie awansujemy na Euro. Kontrakt obowiązuje do 2026 roku, więc w razie awansu pojedzie na Euro, a potem rozpocznie kwalifikacje do Mistrzostw Świata. Jednak, jak informowali dziennikarze TVP Sport, w kontrakcie selekcjonera jest zapis, że w przypadku braku awansu na Mistrzostwa Starego Kontynentu jest możliwość wcześniejszego zakończenia współpracy. Tyle lat już jestem trenerem, że humorystycznie mówiąc, jedną ręką podpisujesz kontrakt, a drugą trzymasz walizkę. Tyle razy mnie już zwalniali i zatrudniali, że zdaję sobie sprawę, że trzeba zrobić wszystko, by wygrać i tym człowiek żyje, bo to jest najważniejsze. To, czy prowadzę dzieci, seniorów czy reprezentację, robię wszystko najlepiej jak potrafię. Dzisiaj mecz, po którym wiele się rozstrzygnie. Trzymamy kciuki, bo zdaje się, że nie będzie to, proszę Państwa, łatwe spotkanie. Rząd pomoże osobom, które posiadają kredyt hipoteczny w złotówkach i przedłużył tak zwane wakacje kredytowe na bieżący rok. Nowe rozwiązania przewidują możliwość zawieszenia dwóch rat do 30 czerwca i jednej raty w każdym kolejnym kwartale. Z wakacji kredytowych będzie można skorzystać, jeśli rata przekroczy 30% dochodu gospodarstwa domowego liczonego jako średnia za poprzednie 3 miesiące, albo jeśli kredytobiorca ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Szczegóły znajdą Państwo na polskieradio24.pl. I na koniec jeszcze o słodkościach. Kakao jest droższe niż miedź. Ceny wystrzeliły i nic nie wskazuje na to, że się zatrzymają. Czytamy na bankier.pl. Analitycy podają, że stało się to po słabych zbiorach w Afryce Zachodniej, spowodowanych niekorzystną pogodą i chorobami upraw. Ich zdaniem ceny kakao mogą jeszcze wzrosnąć, a to może przełożyć się na wyższe ceny czekolady w ciągu roku. Obecnie jajka wielkanocne drożeją ze względu na ubiegłoroczny skok cen surowca, a niektórzy producenci ograniczają rozmiary batonów lub promują produkty z innymi składnikami, aby złagodzić braki towaru. A co dodatkowo podbiło ceny produktów zawierających kakao, to informacje na bankier.pl. mówiłem w prognozie o mgłach, które mogą się utrzymywać o poranku, a ich dokładna lokalizacja to m.in. województwo warmińsko-mazurskie. Proszę na siebie uważać. Ta niekorzystna widoczność będzie się utrzymywać jeszcze przez kilka godzin, ale nie tylko w warmińsko-mazurskim. O czym słuchacz? W kujawsko-pomorskim jest mgła i kierowcom należałoby przypomnieć, żeby zapalali światła niedzienne, tylko mijania, chociażby, albo jakieś przeciwmgielne. A szczegółowe informacje dla kierowców za trzy kwadranse. Puste drogi przede mną, asfaltowe jezioro, nogi grzały za mocno, ciało kamienne, po co, no gdzie? No gdzie mam podziać się? No gdzie? Nikt już nie zdradził mnie. Wszystko dobrze jak mantrę, powtarzałem do skutku. Później przyszła tornado, przez jesień tyle smutków. No gdzie? No gdzie mam podziać się? No gdzie? Nikt już nie zdradził mnie. Widzę nowy świat. Każdy dźwięk, no chcę chwytać każdy refleks. Minut pozostało do godziny 7. Proszę Państwa, opublikowano badania, z których wynika, że ponad 30% Polaków uważa otyłość za oznakę słabości. I co ciekawe, otyłość za oznakę słabości uważają zarówno osoby zmagające się z tą chorobą, jak i osoby z BMI w zakresie normy. Dlaczego coraz więcej osób zmaga się z tą chorobą? W tej sprawie po godzinie 7 gość. No i też pytanie, skąd ta stygmatyzacja? Czekamy na Państwa komentarze. 2 2 i 7 3. Looking out for love in the night so still. Oh, I build you a kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You say that you love me and that you always will. Co trzeci Polak sądzi, że osoby z nadwagą lub otyłością są chore z własnej winy. Takie podejście nie tylko może doprowadzić do pogłębiania się stereotypów, ale w konsekwencji może utrudnić walkę z tą chorobą osobom, które borykają się z nadmierną wagą. Polacy, jeśli chodzi o wiedzę na temat prawidłowej i nieprawidłowej masy ciała, mają wciąż dużo do nadrobienia. Zawsze byłam taką dobrze zbudowaną dziewczynką. Mówiła w swoim podcaście na TVN Style modelka, pisarka i feministka Martyna Kaczmarek. I jak grałam siatkówkę od drugiej klasy szkoły podstawowej, to w pierwszej gimnazjum moja trenerka powiedziała mi, że przydałoby się zrzucić. Polacy co prawda o otyłości i nadwadze wiedzą coraz więcej. Nasze społeczeństwo wie, że otyłość jest chorobą. Wynika z badań, o których opowiada mi Ludmiła Podgórska, dietetyczka Holi. Że jest to choroba przewlekła, że należy ją leczyć. Choć wciąż wierzymy w wiele mitów dotyczących otyłości. Nie rozróżniamy na przykład choroby od prawidłowej wagi, a na masę ciała patrzymy w sposób stereotypowy. Grałam świetnie, zdrowie miałam świetne, jakby byłam pod regularną kontrolą lekarza medycyny tej sportowej i ona tak nagle wyszła do mnie, że przydałoby się zrzucić. I ten tekst nie był w żaden stopniu poparty głosem jakiegoś fizjoterapeuty. I to był moment, kiedy ja pierwszy raz zaczęłam się odchudzać w swoim życiu i to był też moment, kiedy wpadłam w zaburzenie odżywiania. A stereotypów, między innymi w sieci, jest niestety aż nadto. Tych osób, kobiet w większości, grubych, które sobie to same zrobiły, a obrażają się w komentarzach na TikToku, Instagramie, na YouTubie, jak się to wypomina. Do dziś 66% Polaków sądzi, że otyłość lub nadwaga to oznaka słabości. Chociaż badani w większości przyznają, że otyłość to choroba przewlekła, to niemalże co trzeci z nich wskazał, że jest ona wyborem, a 2/3 efektem zaniedbań po stronie pacjenta. Respondenci jako przyczyny otyłości wskazywali głównie niewłaściwą dietę, brak ruchu i zaburzenia metaboliczne. Stąd osobom otyłym często doradza się dietę lub sport. A na otyłość składa się tak naprawdę wiele czynników. Na temat tych rad z internetu, to najgorsze jest to, że one bardzo często padają od personelu medycznego. Taka rada, trzeba mniej jeść, więcej się ruszać, to przecież każda osoba o tym wie. Gdyby to było takie proste, to wszyscy byliby szczupli, a chodzi o to, że w chorobie otyłościowej dochodzi też do zmienionego wydzielania hormonów z przewodu pokarmowego, że pacjenci mogą czuć nadmierny głód, że mają problem z osiągnięciem sytości. Do tego cywilizacja nam nie sprzyja, ponieważ mamy wiele udogodnień. Otyłość jest o tyle trudną do przewalczenia chorobą, że oprócz problemów natury fizjologicznej niesie za sobą problemy natury psychicznej. Dlatego leczenie otyłości powinniśmy zacząć od akceptacji swojego ciała. Tak jak cukrzycę leczymy u specjalisty, tak samo w przypadku problemów z wagą warto zwrócić się do lekarza specjalisty, dietetyka, fizjoterapeuty lub diabetyka. Tym tematem zajął się Józef Niewiarowski. Czekamy na Państwa komentarze. Poza tym pytanie, dlaczego ten problem otyłości narasta, pewnie składa się na niego wiele spraw. Jest to choroba cywilizacyjna, ale poza tym już od najmłodszych lat powinniśmy uczyć nasze dzieci, jak się odżywiać, także wprowadzać wysiłek fizyczny, żeby zapobiegać chorobom, które mogą się później pojawić w wieku dorosłym. Na zegarze 5 minut do 7, 2 2 7 3 nasz numer do Państwa dyspozycji.